أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. کیو ٹی وی کا ایک بڑا عمدہ سلسلہ کہ جس میں ہم حکمت اور صحت کے عنوان سے مختلف چیزوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سر سے لے کر پیٹ تک کی بیماریوں کا ہم نے عہد کیا ہوا ہے کہ آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھیں گے, اور ہم اب پیٹ کی بیماریوں میں آپ سے تذکرہ کریں گے. کل ہم نے تلی کے معاملات کو بتایا اور پتے کے معاملات, آج ہم جگر کا ٹاپک شروع کریں گے. اور اس جگر کے ٹاپک میں جو چیزیں ہوں گی, اس میں پہلا جو ہے وہ ہم جگر کی کمزوری کے اوپر بات کریں گے, اور اس کے بعد اس کے جو ٹاپکس ہیں جگر کے, اس میں ہیپاٹائٹس ہے, جگر کا پھوڑا جسے ہم ایپسس کہتے ہیں, سورائسس آف دا لیور, یہ بھی انلارجمنٹ آف لیور, ان سب کے اوپر ہم آپ سے گاہے بگاہے انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن آج ہم آپ سے بات کریں گے جگر کی کمزوری پر. بیسیکلی جو جگر ہوتا ہے, جو لیور ہوتا ہے, اس کا کام سالے اور اچھا خون بنانا بھی ہوتا ہے, اور بعض دفعہ جگر میں فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے اور دوسرے عوارض بعض بیماریوں کی وجہ سے اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ وہ بلڈ جو ہے وہ سالے نہیں بناتا, ریڈ سیلز پوری طریقے سے نہیں بنتے, اور فولک ایسڈ کی جسم میں کمی ہوتی رہتی ہے. فولک ایسڈ کن کن چیزوں میں ہوتا ہے اس پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن اس کی وجہ سے علامات جو ہوتی ہیں, عموماً مریض کا چہرہ جو ہے وہ پھیکا پڑ جاتا ہے, چہرے پہ رونق ختم ہو جاتی ہے, چہرے پر سیاہی سی کالا پن سا چڑھ جاتا ہے, ہونٹوں کا کلر جو ہے وہ سفید پڑ جاتا ہے, اور جنرل کمزوری جسے آپ کہیں وہ ہو جاتی ہے. چونکہ جگر میں کمزوری, کئی کمزوریاں جو ہیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں, اور اس کی جو فنکشن ہے جسے ہم جگر کا فیل کہتے ہیں وہ بگڑ جاتا ہے, اور یہ بہت آسانی سے صحیح بھی ہو جاتا ہے. تو عموماً آپ جب دیکھیں کہ کوئی بچہ ہے یا بڑا ہے, اس کا چہرے کا رنگ پھیکا ہو رہا ہے, رنگ میں پیلا پن ہو رہا ہے, رنگ میں سیاہی جس طریقے سے کہتے ہیں وہ آ رہی ہے, اور اسی طریقے سے پیشاب کا رنگ جو ہے سرخی مائل ہو جاتا ہے, اور پیٹ میں جو قبض والے معاملات ہیں, کانسٹیپیٹڈ ہو جاتا ہے, اس کو قبض ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کا تعلق جو ہے میں نے بتایا کہ کمزوری جگر سے ہوتا ہے. تو ہم جگر کی اصلاح کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اور جب یہ نشانیاں آپ کو پتہ چلیں تو اس کا کیا علاج ہے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن جگر از دا سیمنٹ آف دی باڈی, یعنی کہ جس طریقے سے کسی اسٹرکچر کے لیے سیمنٹ ضروری ہوتی ہے, اسی لیے انسان کی ہیومن باڈی کے لیے جگر اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سمجھیں کہ جگر از دا فوڈ فیکٹری, یعنی کہ وہ ہمارے پورے جسم کا باورچی خانہ ہے کہ اس کے اندر تمام چیزیں جاتی ہیں, پروسیس میں رہتی ہیں, کولیسٹرول یہاں بنتا ہے, صفرا یہاں بنتا ہے, تمام چیزیں جو ہمارے جسم کی ضروریات ہوتی ہیں وہ جگر میں جا کر بنتی ہیں. تو جگر کو ہم کیا عذاب دیتے ہیں, جگر کے ساتھ ہم کیا کوتاہی کرتے ہیں, جگر کے ساتھ ہم کیا معاملات کرتے ہیں کہ جو جگر خراب ہو جاتا ہے. سب سے پہلی چیز تو میں کہوں گا کہ گوشت کا زیادہ استعمال, کہ گوشت کا استعمال کم کیجئے, اور بھنا ہوا گوشت, باربیکیو وغیرہ جو ہے یہ اگر ایک ہفتے کی بنیاد پر یا مہینے میں دو دفعہ کی بنیاد پر کھایا جائے, وہ بھی ایک کوانٹیٹی کھائی جائے, کہ آپ ایک پاؤ گوشت سے زیادہ نہ کھائیں. اور جب بھی کھائیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جب بھی گوشت بنایا کرو اس میں لوکی ڈال دیا کرو. تو یہ ایک توڑ ہے گوشت کا, کہ جب بھی آپ گوشت بنائیں اس میں یا تو لوکی تھوڑی سی ڈال دیجئے, بھلے اگر آپ کے بچے کو پسند نہیں ہے تو آپ وہ لوکی نکال لیجئے, لیکن اس کا جو جوس ہے وہ سالن کے اندر آ جائے گا, سنت بھی پوری ہو جائے گی, اور وہ گوشت کا جو سائڈ افیکٹ یا نقصانات ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اور دوسری چیز, بہت زیادہ مرچ مسالے جو ہے ان کا استعمال کم کیجئے. میرا جو آپ لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جگر کی بیماری کو آنے ہی نہ دیں. سندھ کے اندر ہیپاٹائٹس کی جو بیماری ہے یہ اتنی زیادہ پھیل گئی ہے, اس کی وجہ پانی ہوتا ہے, کہ وہ لوگ کے پاس تو کھانے کا لیے غذا نہیں ہے, لیکن گندا پانی بھی جگر کے معاملات کو جو ہے وہ خراب کرتا ہے, جگر کی بیماریاں لاتا ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ پانی ہمیں صاف پینا ہے. پانی اگر آپ کا صاف نہیں آ رہا تو اسے ابال کے پیجیے, पीजिए या फिट करिए एक पोटली में डाल के और उसमें इस तरीके से घुमा के आप पानी पीजिए। तो देखिए बात यह है कि जिगर दोस्त बन जाइए, लीवर को अगर आप फ्रेंडली उसके साथ रहेंगे इतना खाइए कि वो हजम कर सके। दिन भर जो है आप खाना भी खाते रहते हैं जानवरों की तरह, हम चरते भी रहते हैं, हम गुटखा भी खाते हैं, हम पान भी खा रहे हैं, हम सिगरेट भी पी रहे हैं और कहते हैं कि जनाब तबीयत सही नहीं है, तेजाबियत हो गई है, पेट बड़ा फूला फूला रहता है। इस्तस्काए लहमी के ऊपर भी हम बात करेंगे कि ये जिगर की ख़राबी से जो है वो एडिमा भी हो जाता है। तो जिगर बुनियादी तौर पे अगर आप इसकी हिफाजत करते हैं तो समझिए आप अपनी जान की हिफाजत कर रहे हैं, अपने आज़ाए रईसा की हिफाजत कर रहे हैं। दिल के बाद जिगर ही का एक ऐसा नंबर है कि जिगर अगर आपका ठीक रहेगा तो आपके करीब बीमारियां नहीं आएंगी। खून की कमी एनीमिया हो जाता है, बाद में वाइट सेल्स इतने ज़्यादा बनने लगते हैं तो उसकी वजह से खून की कमी हो जाती है, बच्चों का रंग फीका हो जाता है, बाज़ बच्चों के बाल गिरने लगते हैं, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी हो जाती है, ये सब जो है वो जिगर की ख़राबी से होते हैं। ख़ारिश हो रही है, बस एक सोराइसिस का मरीज़ है, इतनी ज़्यादा ख़ारिश हो रही है, पाँव में ख़ारिश हो रही है, जिस्म में ख़ारिश हो रही है। तो बुनियादी तौर पे अगर हम अपने जिगर की इस्लाह कर लें तो ये तमाम चीज़ें सही। सिर्फ तीन चीज़ें हैं बहुत उम्दा हैं, यानी कि वो लोग जिनका रंग फीका पड़ गया, रंग स्याह हो रहा है, रंग ख़राब हो रहा है, अमूमन लड़कियों को शिकायत होती है कि कॉलेज स्कूल में रंग ख़राब हो गया, तो तीन चीज़ें हैं। पुदीने की आप 40 पत्तियाँ ले लीजिए, गुलाब के 2 फूल ले लीजिए और इन दोनों को आप पानी में अच्छी तरीके से उबाल के और इसको आप इस्तेमाल करें तो आप ये देखें कि ख़ास तौर पे सौंफ इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि सौंफ अगर एक चाय का चमचा, 2 अदद गुलाब के फूल और तीसरी चीज़ जो है वो आपके पुदीने की पत्तियाँ, इन 40 पत्तियाँ को 1.5 गिलास में उबालिए, 1 गिलास हो जाए तो ये पानी रोज़ आना पी, उसकी कॉस्ट 10 रुपये भी नहीं आती। आप इसको अब 1 गिलास रोज़ आना चीनी डाल के, शरबत डाल के बच्चों को पिलाइए, ख़ुद पीजिए तो आपके जिगर में जो फैटनेस होती है, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर होता है, अगर जिगर की फेल ख़राब होने लगते तो सिर्फ ये चीज़ पीने से आपकी सेहत जो है बरकरार रहेगी। इसी तरीके से पालक बहुत उम्दा चीज़ है, फॉलिक एसिड के लिए, आयरन के लिए आप देखिए पालक बहुत अच्छी चीज़ है। तो पालक ले लीजिए, कम से कम 10-15 पत्ते लेके उसका जूस निकाल लीजिए, आधी प्याली के करीब जूस होना चाहिए और उसके अंदर काली किशमिश रात को डाल के रख दीजिए और सुबह जो है उसको अच्छी तरीके से उसको मत दीजिए और उसके बाद उसको छान के उसका सिर्फ पानी पी लीजिए, यानी कि किशमिश और उसके दाने भी हट जाएंगे। अगर किशमिश नहीं मिलती तो काला मुनक्का इस सिलसिले में जो है बहुत उम्दा होता है कि काला मुनक्का जो है उसको लिया जाए तो इसको पीने से आपके एनीमिक जो पेशेंट होते हैं जिनके खून की कमी जिन लोगों को होती है उनके साथ भी जो है काफ़ी मामलात बेहतर हो जाते हैं। इसी तरीके से जिगर की हिफाजत के लिए हमें जो सबसे अहम चीज़ें कि अपने कॉन्स्टिपेशन नहीं होने चाहिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे कॉन्स्टिपेशन बेहतर होता है, पपीता फलों में बहुत उम्दा चीज़ है और ख़ास तौर पर फल का इस्तेमाल ऐसा किया जाए कि खाना खाने से कम आधा घंटे पहले या 1 घंटे पहले आप फ्रूट खा लीजिए और उसके बाद जो है आप लेंगे तो इससे जिगर की असलाह होगी और कमज़ोरी जिगर को बेहतर करने के लिए फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल जो है बहुत ज़रूरी होता है। नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे, आपसे मिलते हैं वक्फ़े के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर ख़िदमत है। हमारे पास कॉलर्स हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। हेलो जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी, कौन कहाँ से? हकीम साहब जी। हकीम साहब मैं आयशा लाहौर से बोल रही। जी आयशा, सवाल। हकीम साहब मैं काफी देर से आपका प्रोग्राम देखती हूँ जी जी, और बड़ा दिल खुश होता है आपका प्रोग्राम देखकर। हकीम साहब मुझे मेदे में ना शादी है, खुफगान मर्ज है मुझे, जिसकी वजह से ना डिप्रेशन रहती है। प्लीज आप मुझे डिप्रेशन का कोई हर्बल ट्रीटमेंट बता दें, क्योंकि मैंने दवाइयाँ खा खा कर अपना मेदा बहुत खराब कर लिया है। आपको अल्लाह जिंदगी सेहत दे, आपको मेरी प्लीज मदद करें। चले इंशाल्लाह। क्योंकि मुझे आप सिर्फ एक चीज मुझे बताइए, आप खफगान बोल रही ना, पल्पिटेशन खफगान का मर्ज है? हाँ जी। अच्छा ठीक है, मैंने लिख लिया है। खफगान का वो मेदे की खराबी की वजह से डिप्रेशन रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल इसका जवाब देता हूँ आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया। वहाँ पर एक कॉलर और हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? मैं मोहम्मद इब्रार बात कर रहा हूँ कोयटा से। मेरे दो सवाल है। जी फरमाइए कोयटा से इब्रार साहब। मेरा एक मतलब रिश्तेदार है, उसको ब्लड का कैंसर है। ठीक। और रिपोर्ट भी मेरे पास है, अगर आप पूछना चाहे तो मैं बता सकता हूँ। अच्छा एज बताइए, उम्र? 50 साल उम्र है उसकी। अच्छा अब्रार साहब के दोस्त 50 साल उम्र है, ब्लड कैंसर इनको। ठीक है, दूसरा सवाल बताइए। दूसरा मेरे जो है ना, अब दाएं पाँव में एक कड़ल सी पड़ती बचपन से, और वो उसका बहुत इलाज करवाया, नहीं सही हुआ ना। किस पाँव पे? इस दाएं पाँव पर, और सख्त हो जाता है। आपको शुगर तो नहीं है? नहीं शुगर नहीं। तो इसमें होता है क्या, रगें जो है वो स्टफ हो जाती हैं, मतलब अकड़ जाती हैं? जी हाँ, बहुत अकड़ जाती हैं। अच्छा अच्छा जी, ठीक है अब्रार साहब, चलो आपको हम जवाब देते हैं। कोयटा से अब्रार साहब बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है, हम दोबारा ले लेंगे, आप दोबारा ट्राई कीजिए। सबसे पहले तो अफसंतीन सॉरी आयशा साहिबा लाहौर से, आपका जो मर्ज़ है इसके बारे में आप ये कीजिए, तीन चीज़ें आप ले लीजिए। अफसंतीन आप लिखिए, बरहमी बूटी लिखिए और अस्तो खुद्दूस, ये तीन चीज़ें आप जो है हम वज़न ले लीजिए और इनको मिला लीजिए, और मिलाने के बाद जो है इसे तकरीबन 1 ग्राम के करीब जो है आप शहद के साथ या इसी तरीके से दिन में 2 मरतबा लीजिए। रात को सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले आप लीजिए अफसंतीन और बरहमी बूटी और अस्सुखुद्दूस, तीनों चीज़ें हम वज़न लेके 1-1 ग्राम ले लीजिए। आप चाहें तो उसको 50-50 ग्राम पिसवा लें और 1 ग्राम इसको लीजिए। दूसरी चीज़ जो आपने मैदे के मुतालिक बताया, मैदे में जो मसला है उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि आप तीन चीज़ें ले लीजिए, अनारदाना ले लीजिए, सूखा आलू बुखारा ले लीजिए और पुदीना, ये तीन चीज़ें आप 5-5 ग्राम लेके इसको पानी में अच्छी तरह उबालिए, और उबालने के बाद जो है इसे शरबत के तौर पे खाना खाने से 1 घंटा पहले पीजिए। और इसी के साथ अगर आप बड़ी इलायची 1 ले लें, जो काली वाली इलायची होती है, इसके दाने जो है चबा लिया कीजिए, या तो दूसरा तरीका ये कि उसको पीस के रख लीजिए और इसे ले लीजिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर रहता है पल्पिटेशन के साथ तो आप जो है असरोल ले सकती हैं, जिसे छोटी चंदन हम कहते हैं, उसका नुस्खा इस तरीके से है कि 100 ग्राम साबित धनिया लेना है, छोटी चंदन 25 ग्राम लेनी, छोटी चंदन जो है 25 ग्राम लेनी है, साबुत धनिया 100 ग्राम लेना है और काली मिर्च 10 ग्राम, इन तीनों को पीस लीजिए, और पीसने के बाद 1/2 ग्राम के करीब ये पाउडर जो है सुबह शाम लीजिए। और मुरब्बे बही का खासा ये है कि ये दिल के लिए बेहतरीन दवा है। आप बही का मुरब्बा बाज़ार में जहाँ पे अचार वाले होते हैं लाहौर में मिल जाएगा, बही का मुरब्बा जो है एक पीस तकरीबन 20 ग्राम का होता है, वो आप सुबह नाश्ते में खाना शुरू कीजिए। मुरब्बे बही को हम सफ़र जल भी कहते हैं और गार्डन ट्री भी इसका नाम है। तो ये बड़ी उम्दा चीज़ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से है कि बही या सफ़र जल का खाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में तारीफ़ भी फरमाई और फरमाया कि दिल के दौरे को भी रोकता है और दिल के मामलों के लिए बेहतरीन। पहले हम एक कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। मेरे ना, मेरा मसला ये है कि मेरे ना ये तकरीबन रमजान शरीफ को ना 1 साल हो जाना, मेरे ना बेटा हुआ था, तो 20 दिन मैं हॉस्पिटल में रही हूँ उधर ही। ठीक। तो तब वहाँ पे मेरी ना राइट साइड की जो आँख है ना, उधर से सारी गर्दन पे सारे मेरे पट्ठों को खिंचाव पड़ गया था। अच्छा। उसके बाद अभी तकरीबन 6-3 माह होने लगे हैं कि मेरे पित्ते में पत्थरियां बन गई थी, उसका ऑपरेट हुआ, वो साथ ही ना मेरे जिगर में कह रहे थे गर्मी है। ठीक। अभी मैं सुबह उठती हूँ ना तो सुबह को ऐसे ना झाग झाग सी भी आती है, और कुछ कुछ थोड़ा सा भी कोई चीज हो, ऑयली खा लूँ या कुछ भी हो, तो फौरन ही ना वो खट्टा सा डकार पानी सा आता है, इस तरह से होती है। तो अभी भी मेरे गर्दन के जो पट्ठों में है, साथ ही आई साइड भी वीक हो रही है, गर्दन के पट्ठों में इंतहाई खिंचाव, सर में ऐसे होता है जैसे मेरे ना धमाके हो रहे। नाम बताइए कहाँ से बोल रही है? कनीस फातिमा और शेखपुरा से। कनीस फातिमा, ठीक है जनाब, मैं आपको जवाब दूंगा। आप यहाँ पर एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, नाम और पता बताइए कहाँ से बोल रही हैं। मैं कुलसुम बोल रही हूँ पिशावर से। जी फरमाइए। मेरी बेटी को थायराइड है, उसको ऑपरेशन भी होने वाला है, वो कमजोर भी बहुत रहती है, और उसके लिए काइंडली कोई दवाई बता दें ताकि उसको। एज बताएंगे आप बच्ची की? उम्र जी एज 25 साल है। अनमैरिड है? हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? जी सर मैं फरहाद बात कर रहा हूँ कराची से। जी सवाल बताइए। सर सवाल ये कि मेरे की तजावीज की वजह से कोई नुस्खा हो तो। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। अबरार साहब ने क्वेटा से मुझसे सवाल किया और ब्लड कैंसर के मुतालिक बताया। साहब हैं, उनकी उम्र 50 साल है और ब्लड कैंसर जो है डिक्लेयर हुआ है। तो इसमें यह है कि बहरहाल रिपोर्ट जो है आप मुझे सेंड कर दीजिए, ARY के पते पर कर दीजिए, या फिर मेरा नंबर आएगा तो उससे आप एड्रेस लेके और कीजिए। इस पर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये इतना टची मामला है कि इसमें जो दवाएं होती हैं वो भी आपको दूंगा, और जो भी बेहतरी की सूरत है वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद से ये बेहतरी की तरफ आ जाएगा, लेकिन मुझे इसकी रिपोर्ट देखनी है। दूसरा सवाल आपने अपने लिए किया था कि दाएँ पाँव की रगों में प्रॉब्लम है, स्टफ़ हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं रगें। तो इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि इसमें सोंठ का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। सोंठ जो है वो आप पिसवा लीजिए, जिसे अदरक हम कहते हैं, खुश्क अदरक, वो पिसवा लीजिए आधा चाय का चमचा पानी में उबाल के, या आपकी जो चाय बनती है चाहे दूध पत्ती हो या कहवा हो, उसमें जो है वो आधा चमचा सुबह डाल दीजिए और आधा चमचा शाम को वो चाय पीना शुरू कीजिए। आपका स्टफनेस इंशाल्लाह ताला इससे बेहतर होगी। और इसी तरीके से रोगन जैतून को आप इस एक पाव ले लीजिए और इसमें तीन चीज़ें, जायफल 2 अदद डाल दीजिए, लौंग जो है 25 ग्राम डाल दीजिए, और तेज़पात के 4 पत्ते डाल के उसको अच्छी तरीके से उस तेल में जला लीजिए, और जलाने के बाद वो तेल महफूज रखिए, और वो तेल ऊपर से नीचे तक इस तरीके से मालिश कीजिए जो आपके घुटने से नीचे या कहीं भी जो आपकी रगें जो स्टफ़ होती हैं, और उसमें क्रेप पेंडेज जो होता है मोटा कपड़ा जो है वो बांध लीजिए 2 घंटे के लिए, उसके बाद खोल दीजिए, आपका मसला अल्लाह ताला हल कर देंगे। कनीस फातिमा साहिबा हमारे शेखपुरा से, और इन्होंने बताया कि डिलीवरी के बाद जो है इनको मामलात हो रहे हैं और पट्ठे खींच रहे हैं, तो इसमें असाबी कमज़ोरी का ज़्यादा इंदिया इसमें मुझे पता चल रहा है कि आपको पट्ठों की खिंचाव हो जाता है, और इसके लिए आप जो ताकत की चीज़ें खाइए। ख़ास तौर पे जो मैंने आज बताया है कि सौंफ 1 चमचा, पुदीने की 40 पत्तियां, और गुलाब के फूल 2 अदद, ये आप लीजिए, इससे जिगर की गर्मी, मैदे के मामलात भी बिल्कुल ठीक होंगे। 3 महीने तक के आप कीजिए ये, इससे और भी मामलात ठीक होंगे। सौंफ का 1 चमचा, गुलाब के 2 फूल, और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया पुदीने के पत्ते, ये आप खाइए, जिगर की गर्मी के लिए, मैदे के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, और तेजाबियत जिन लोगों को है वो भी इसको ले सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ी इलायची को डाल दिया करें तो ये तेजाबियत के लिए भी अच्छी हो जाएगी। कुलसुम साहिबा पेशावर से हैं, आपने बच्ची के मुतालिक बताया कि थायराइड है और ऑपरेशन की तरफ डॉक्टर्स कहते हैं कि आ गई। देखिए बड़ी सीरियस बात है, बहुत लोग मुझे सुन रहे होंगे और बहुत लोगों ने इसको आजमाया भी और इसके रिजल्ट्स भी आए। तुख में सुर्स काकड़ सिंगी, 2 चीज़ें आप नोट कर लीजिए। तुख में सुर्स काकड़ सिंगी हम वज़न लेके पिसवा लीजिए, और तकरीबन 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम जो है आप इसको पानी से निगल लीजिए, यानी कि इस एरिया में लगते हुए जाएगा वो, तो आप यकीन माने कि 1 साल का इलाज है। इसमें शर्त यह है कि रोज़ाना 100 ग्राम मछली खानी है, समंदर की मछली जो है वो कराची से मंगवाई जा सकती है, पूरे पाकिस्तान में समंदर की मछली मिलती है, इतना सा पीस 100 ग्राम रोज़ाना, चाहे नाश्ते में बग़ैर तेल के उसको बॉईल करके, स्टीम करके, सालन किसी भी अंदाज से बच्ची को दीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहेंगे तो ये थायराइड का मामला जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो ये आप कीजिए, कनीज़ फातिमा साहिबा की बच्ची, यानी ये कुलसुम साहिबा की बच्ची है, तो ये आप कीजिए। दोबारा बता देता हूँ, तुख में सुर्स और काकड़ सिंगी हम वज़न सुबह 5 ग्राम का पाउडर खिलाइए। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मेरा 7 साल का बेटा है। अच्छा, नाम तो बताइए, कहाँ से बोल रही हैं? मैं कोयटा से किरण बात कर रही हूँ जी, फरमाइए। उसको जब सुबह उठ के दूध दूं, सेब दूं, कोई भी चीज देती हूँ, वो उल्टी करके निकाल देता है। ठीक है। और महीने में वो 8 दिन ठीक है और पूरा महीना बीमार है। क्या बीमार, क्या होता है बीमार, क्या होता है? उसको खांसी लगती है, उल्टी शुरू हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और पूरे टेस्ट कराए हम लोगों ने, पूरा प्रॉपर उसका इलाज कराया, उसको कोई बीमारी नहीं है। उन्होंने कहा इसको किसी चीज की एलर्जी है। हाँ, एंजाइटी भी है उसको, या तो एहसास कमतरी वाला मामला भी है। बहरहाल मैं देखता हूँ, बस एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आखिर सर, मैं आपने बोला कॉल नहीं जाना, बात करनी है आपसे। जी जी, कौन बोल रही है, कहाँ से? जी मैंने बता दिया, मेरी बेटी का मसला था, बाल सफेद हो रही है। अच्छा। और बेटी के नाक से खून बहुत आ रहे हैं, 19 साल उम्र है, उसके खून अच्छा। बहुत आते हैं नाक से खून। हाँ, और बेटी के बाल सफेद हो रहे हैं, ठीक है, ठीक। आगे से, और उसकी उम्र 14-15 साल है। हाँ, तो आप कौन बोल रही हैं? जी मैं क्वेटा से बोल रही हूँ। अच्छा, किरण जो है, किरण बोल रही हूँ। जी जी, चले ठीक है, हम जवाब देते हैं आपको। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसा बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। अच्छा, सायका जी। जी कैसा बात कर रही हूँ, मेरा गुजारिश है कि मेरे मुंह से पानी बहुत ज्यादा आता है और मैं सारी रात नहीं सो सकती और दिन को भी ना। ठीक है, तो आपका ब्लड प्रेशर कैसा है? ब्लड प्रेशर बस मेरा दूसरा मांग जा रहा है और जिगर का भी मसला है, मैंने हेपेटाइटिस का भी कोर्स करवाया हुआ है। नहीं, आप मुझे सिर्फ ये बताइए, आपका ब्लड प्रेशर कितना हाई तो नहीं रहता? आपको हेपेटाइटिस बी था या सी? सी था, मैंने इसका पूरा प्रॉपर इलाज करवाया है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी था, मुंह से पानी आ रहा है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। Hello? तो टीवी की आवाज आप बंद कीजिए। आप अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? हाँ जी जी, मैं बंद कर दिया टीवी की आवाज, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा, वो बताएंगे तो? वो दोबारा आप पूछ देख लीजिए, अभी आप सवाल कीजिए। और कौन बोल रही हैं? मैं हालदा बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। हाँ, सवाल बताइए। सवाल मेरा ये है कि मुझे शुगर है 4-5 साल से ना, तो उससे मेरी आंखों पे बड़ा असर पड़ गया, मेरी आंखों में मोती आ गया, मैंने दोनों आंखों का ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन शुगर जो है अब 1 महीना हो गया 200 से ऊपर आ रही है, कम नहीं हो रही। तो आप क्या ले रही, दवा ले रही हो या इंसुलिन डिपेंडेंट हो? मेडिसिन ले रही हूँ डॉक्टर, मेडिसिन। अच्छा, मेडिसिन ले रही है। चले ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। आप अब टीवी देखिए, आप अपना वॉल्यूम खोल दीजिए। ठीक है नाज़रीन, ये हमारी कॉलर्स मोहतरम, इन सब के जवाब बात इंशाल्लाह हम देंगे। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ रहे हैं और आपसे मिलते हैं वक्फ़े के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर ख़िदमत है। हमारे पास कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। सलाम सर, हरिपुर से इकबाल बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम, हरिपुर से इकबाल बोल रहा हूँ। जी ऐसा फरमाइए सर। मैं मुझे गैस है तो तबीयत ज्यादा है, पेट फूल जाते हैं ना जी, तो सात बलगम भी है, बलगम हो जाते हैं। तो कांगी तरह के लिए बता देता कि सही हो, ठीक हो जाओ ना। दो चीजों का सवाल का जवाब दीजिए। शुगर है आपको? नहीं सर, शुगर कोई नहीं है जी। अच्छा, कब्ज तो नहीं रहता? बस सर कुछ नहीं सर, सर बलगम ज्यादा नहीं, बलगम बंद हो जाए तो तबीयत खराब हो जाती है, बलगम खराब होता रहता है गले के थ्रू ना। अच्छा अच्छा, ठीक जी, ठीक है सर, मैं आपको जवाब अर्ज करता हूँ। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? मैं आजाद कश्मीर निकाल तो बोल रहा हूँ। मेरी उम्र है कोई 55 साल जी। मेरे घुटनों जो है ना, इससे नीचे चलने से सूजन हो जाती है, जब बैठता हूँ तो ऐसा बीच से पता लगता है कुछ चीज चल रही है, और पिनियों में और घुटनों में सख्त दर्द है। मेडिसिन ले रहे हैं, कोई नहीं आराम आ रहा है। और दूसरा बवासीर भी है मुझे। अच्छा, आपको दिल का कोई आरजा तो नहीं है, दिल का कोई मामला? जी दिल आपका क्लियर है या दिल के लिए कोई दवाएं लेते हैं? दिल के लिए दिल की लेते हैं दवाई, मेरा दिल से भी प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस सी भी हुआ था, उसका भी कोर्स कराया था। अच्छा, तो कितना अर्सा हो गया आपको दिल के? माँ ये कुछ 4 साल हो गए, वो तो ठीक है। अच्छा अच्छा, एक दिल की दवाई ले रहे हैं, 3-4 गोलियां ले रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, चलें ठीक है। उसमें कोई खून पतला करने वाली दवा है जी? खून पतला करने वाली कोई दवा है दिल की दवाओं में? ये जी खाते हैं ना वो सुबह नाश्ते के बाद। हाँ ठीक है, उसे लिंक है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। असल में ये जो हमारे आखिरी कॉलर थे आज़ाद कश्मीर से, इनके लिए ये है कि जो मेडिसिंस लेते हैं 3-4 मेडिसिन, तो जाहिर बात है इनको जो दिल का कोई भी आर्जा हो तो उसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। डॉक्टर कहता है कि साहब ये 6 महीने आप दवा खाइए फिर मेरे पास आइए, वो सालों हो जाते हैं, 3-3 साल हो जाते हैं दवा खा रहे होते हैं। तो ऐसा ना क्या करें, डॉक्टर से हर 3 महीने बाद चेक भी करवाइए कि ये दवाएँ को चेंज करनी हो उनको बताइए, क्योंकि घुटने के पीछे से जो रगे होती है इसका ताल्लुक दिल से होता है। जब भी बाईपास होता है तो हम इसी जगह से जो है वो रगे निकाल के और वो दिल की तरफ डाला जाता है, जो भी मामलात हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा रिवाइज करवाए कीजिए दवाओं को। फराज साहब कराची से, मैदे की तेजाबियत के लिए आपने अर्ज़ किया कि तेजाबियत बहुत ज़्यादा है, तेजाबियत के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप एक वो बना लीजिए, बड़ी इलायची ले लें, बड़ी इलायची के जो दाने हैं वो 100 ग्राम आप मंगवा लीजिए और 100 ग्राम मिश्री ले लें, इन दोनों को अच्छी तरह पिसवा के खाना खाने से 1 घंटे पहले आधा चमचा यानी कि 2.5 ग्राम के करीब आप खा लिया कीजिए, इंशाल्लाह तेजाबियत के लिए ये बेहतरीन दवा है, बेहतरीन गोली है, बाज़ार में मिलने वाली महंगी गोलियों से ये आप सस्ती दवा खा लें। उसके बाद हमारे पास क्वेटा से किरण साहिबा ने हमसे 2-3 सवाल किए हैं। इनकी बच्ची को खांसी भी है, खांसी के लिए जो बही दाना मंगवा लीजिए, बही दाना तकरीबन 1 चमचा आधा कप पानी में डाल दीजिए और वो लुआब सा बन जाएगा, तो वो फिर लुआब और वो दाने थोड़ा थोड़ा करके बच्ची को बोले चूसे, तो इससे इंशाल्लाह जो गले के मामलात, खांसी के मामला, पुरानी से पुरानी खांसी जो है लुआब है बही दाना से सही हो जाती है, तो ये आप इस्तेमाल करवाइए। दूसरा आपने उल्टी का मामला बताया, उसके लिए आप अनारदाना सूखा मंगवा लीजिए, तकरीबन 1 पाव अनारदाना जो है 2 लीटर पानी में उबालिए अच्छी तरीके से, उसके बाद उस अनार दाने को छान लीजिए और उसमें थोड़ी सी तकरीबन 1/2 किलो चीनी मिला के वो महलूल सा बन जाएगा, उसमें 2 चीज़ें डालनी है, एक तो ज़रिश छोटी सी, इतनी छोटी छोटी सी किशमिश की तरह होता है ज़रिश, तो जिस वक्त अनार दाना उबल रहा हो तो 100 ग्राम ज़रिश और 100 ग्राम अनार दाना उबाल लीजिए, फिर उसको छान के उसका सत जो है उसमें चीनी मिला लीजिए और उसके बाद उसमें जो है तबाशीर जो है वो आप मंगवा लें 50 ग्राम, वो बिल्कुल चीनी की तरह पाउडर कर लें, उसको बिल्कुल सफ़ेद रंग का होता है वो ऊपर इस तरीके से पिंच कर दीजिए या उस पर डाल दीजिए, ये माजून तैयार है। ये अपने बच्चे को कम से कम 6 हफ्ते खिलाइए ये माजून, ये उल्टी वाले तमाम मामला ठीक हो जाते हैं। हामला जो कि प्रेगनेंट खातून होती है उनको भी ये दवा दे सकते हैं उल्टी रोकने के लिए। इस्लामाबाद एक और सवाल क्वेटा से किया था जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चे के नाक से खून आता है, नाक से खून के लिए संजराहत दमुलखवैन 2 चीज़ें ले लीजिए, हम वज़न पिसवा के 2-2 चुटकी इसको लीजिए और जो फिनाइल की गोलियां जो कपड़ों के बीच में से गोल गोल गोलियां हम रखते हैं वो जो है पीस लीजिए और तकरीबन 10-12 गोलियां ऐसे कपड़े से पोटली बना के और उसको सुंघाइए, फौरी तौर पे जो है इससे जो है नक्सीर रुक जाती है। ख़ास तौर पे सब लोग गौर से सुन लें कि गर्मी में बहुत से लोगों को नक्सीर बहती, बड़ा खून ज़ाया हो जाता है, तो इसमें फिनाइल की टैबलेट्स जो है इसको कूट के इसकी पोटली बना लें और उसको किसी चीज़ में रैप करके रख दें और जब भी ऐसा मसला फ़ौर सूंघना शुरू करें आपकी नक्सीर बंद हो जाएगी। और जो मैंने नुस्खा बताया कि संजात और दमुलखवैन 50-50 ग्राम पिसवा लीजिए और 2-2 चुटकी उस बच्चे को दीजिए, एक तो आपने ये बताया और दूसरा किसी बच्चे के बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो अगर नज़ले की वजह से हैं तो नज़ले का इलाज करवाइए, कलौंजी और रोगन बैज़ मुर्ग 2 चीज़ों का तेल जो है बाज़ार से ले लीजिए, वो बालों में जड़ों में लगाइए, इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू जाएंगे। इस्लामाबाद से हमारे शाइस्ता साहिबा ने बताया कि इनको हेपेटाइटिस सी था, मुंह से इनको पानी आता है, आप वही दवा लीजिए जो मैंने पहले बताया कि ज़रिश और अनार दाना जो है पानी में उबाल लीजिए और उसके बाद उसमें चीनी मिला के और तबाशीर डाल लीजिए, आप इसके अंदर आलू बुखारे का इजाफा भी कर दीजिए, ज़रिश सूखा अनारदाना सूखा आलू बुखारा, इन तीनों चीज़ों को 1-1 पाव लेके 2 लीटर पानी में उबाल लें अच्छी तरीके से, उसको फिर छान लीजिए और उसमें चीनी मिला के गाढ़ा सा कर लें और उसमें जो है आखिर में तबाशीर डाल दीजिए और ये इस्तेमाल कीजिए, मुंह से पानी आना आपका ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से खालदा साहबा اسلام آباد سے خالدہ صاحب ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک کالر ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ میں کوئٹہ سے شگفتہ بات کر رہی ہوں. جی بولیے. میری بیٹی ہے 14 سال کی. اس کی پلکوں کے بال اور آئی برو کے بال گر گئے ہیں. اچھا 14. جی گرتے ہیں، کچھ مہینے گر جاتے ہیں، پھر ایک ہفتے میں آتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں. اور میرا شوہر ہے، اس کا بی پی ہر ٹائم ہائی رہتا ہے اور اس کا خون بھی بہت گاڑا ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے پاس ایک اور کالر ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں ہری پور سے فرید بول رہا ہوں. جی جی فرمائیے فرید سر. سر میرے L4 L5 کا مسئلہ ہے، وہ ڈسک نکل گئی ہے. ایم آر آئی رپورٹ میں ڈسک بلج لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن میں پیرالائز ہو گیا ہوں، پنجے لٹک گئے ہیں، ٹانگیں سکڑ گئی ہیں، چھوٹا پیشاب بند ہے، کیپیٹل سے آ رہا ہے. تو اس میں اوپر کی طرف آپ نے C3 C4 وغیرہ گردن کی طرف کا کوئی معاملہ خراب ہے یا صرف نیچے ہی آپ کا ایسا ہو گیا کہ آپ پیرالائز ہو گئے؟ نیچے کا لکھا ہوا ہے ایم آر آئی رپورٹ میں، L4 L5 کا لکھا ہے سر. اچھا، اور کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ نہیں، بس یہ تکلیف پہلے بھی کمر میں درد رہتا تھا نا سر. اچھا اچھا اچھا. شوگر تو نہیں آپ کو؟ شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ جی شوگر نہیں سر، شوگر نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کو ہم جواب دیتے ہیں، بہت شکریہ آپ کی کال کا. خالدہ صاحبہ اسلام آباد سے، انہوں نے شوگر کے متعلق بتایا. شوگر کے لیے آپ جو ہے دو چیزیں لے لیں، ایک تو جامن کی گٹھلیاں جو ہیں یہ جمع کرنا ہے، جامن کی خشک گٹھلیاں لے لیں آپ تقریباً 1 پاؤ، اور اسی طریقے سے چرائتا نیپالی لے لیں آپ، گڑ مار بوٹی لے لیں، ان تینوں چیزوں کو آپ 1-1 پاؤ لے کر پسوا لیجئے، اور 3 پاؤ اس کے اندر چنے جو بھنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ڈال کے ایک پاؤڈر بنا لیں، 1-1 ٹیبل اسپون صبح شام لیجیے، اس سے شوگر بہت کنٹرول ہو جاتی ہے. اقبال صاحب ہری پور سے، انہوں نے بتایا کہ بلغم کا معاملہ بہت ہے، بلغم کے لیے سب سے عمدہ چیز جو ہے بنفشہ ہیں، برگ بنفشہ اور گل بنفشہ، دونوں چیزیں آپ لے لیں، برگ بنفشہ گل بنفشہ آپ لے لیں 10-10 گرام کے قریب، ایک خوراک بتا رہا ہوں، یہ پانی میں ابال کر چھان کر آپ پینا شروع کیجئے گیس کے لیے، اور پیٹ جو آپ کا پھول جاتا ہے اس کے لیے آپ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ ادرک لے لیں، پودینہ لے لیں، اور تیسری چیز چھوٹی الائچی، تین چیزیں لے لیں، ادرک 2 انچ کا ٹکڑا، پودینے کی 40 پتیاں اور چھوٹی الائچی 2 عدد، ان کو جو ہے آپ پانی میں اچھی طرح ابال کے اس کا قہوہ پیجیے، اس سے انشاءاللہ تعالی ایڈیما اگر جگر کی وجہ سے ہے تو وہ صحیح ہو جائے گا، اگر گردے کی وجہ سے ہے یا پھر آپ کو کسی اور دل کی وجہ سے ہے یا پھیپھڑوں میں پانی آ گیا، تو یہ مختلف ریزنز ہوتے ہیں ایڈیما کے، کوئی ایک نہیں، لیکن ایک جنرل میڈیسن جو میں نے بتائی ہے یہ آپ لینا شروع کریں، اور مزید بات ہو تو میرے فون پہ بات کیجیے گا. آزاد کشمیر سے یعقوب صاحب ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ 55 سال عمر ہے اور گھٹنے میں سوجن ہو جاتی ہے، سوجن کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ دو چیزیں لے لیں، ایک تو السی لے لیں، السی دانہ لے لیں، اور سونٹ، دو چیزیں آپ لے لیں، السی دانہ سونٹ ہم وزن پاؤڈر صبح شام لیجئے، اور اسی طریقے سے گلے ٹیسو لے لیں، اس کو پانی میں بوائل کر کے اور اس کی ٹکور کریں گھٹنے میں، ہمیشہ یاد رکھیں گھٹنے کے آگے کی طرف جو ہے مالش نہیں کی جاتی، تو یہ ٹکور آپ کر سکتے ہو، آپ یہ لے لیں، اور اس کے بعد جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو ابالیں، اور ابالنے کے بعد یہ پھول جو ہیں اس کو آپ اس کی ٹکور کیجئے. شگفتہ صاحبہ کوٹہ سے، انہوں نے بتایا کہ بھوؤں کے بال گر رہے ہیں، جو بھی کچھ ہے اس کا جو ظاہری بات ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ وٹامنس کی کیا ایسی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے بچی کے ساتھ ایسا، وٹامن ای کو آپ خاص طور پہ دیکھیں، اس کو مچھلی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کروائیں، یا پھر کوڈ لیور آئل کے جو اچھے والے کمپنی کے کیپسول ملتے ہیں کوڈ لیور آئل کے، وہ اس کو دینا شروع کیجئے، اور کیسٹر آئل جسے ارنڈی کا تیل کہتے ہیں، ارنڈی کا تیل ہر 2 گھنٹے بعد جو ہے اس جگہ پر بار بار اس کو لگائیے، اس سے انشاءاللہ تعالی یہ بہتر ہو جائے گی. اور हमारे पास आखिरी कॉलर थे हरिपुर से, इन्होंने बताया कि ये पैरालाइज हो गए हैं, डॉक्टर्स ने बताया कि L4 L5, ये तो बहुत मामूली सी बात है L4 L5, इसमें और भी आपके मामलात ख़राब हुए हैं जिसकी वजह से आप बता रहे हैं कि पाँव बिल्कुल लटक गए हैं। इस सिलसिले में सिर्फ मैं ये बताऊँगा कि जो गाय की जो नली होती है जिसका गूदा अंदर से निकालें, जो हम नहारियों में नली डालते हैं, वो कच्चा ले लीजिए और उसके बाद उसे तवे में तकरीबन 2 पाव यानी कि आधा किलो के करीब आप उसको तवे में डालिए और उसका बाकायदा तेल बन जाएगा। वो तेल बड़ा उम्दा है कि वो आप फौरी तौर पे दोनों टांगों में जहाँ पर फालिज का असरात हो गए उसको आप लगाइए, इससे बहुत बेहतर हो जाएगा। और इसी तरीके से काली मिर्च आप ले लें तकरीबन 100 ग्राम दार फुलफुल यानी कि बड़ी मिर्च होती है इतनी लंबी होती है वो आप ले लें, और छोटी यानी कि जो मिर्च होती है दोनों मिर्चों को आप ले लें और इसे हम वज़न ले कर शहद में मिलाना है, यानी कि 100 ग्राम दार फुलफुल और इसमें दार सफ़ेद जो होती है जिसे हम दक्कनी मिर्च, ये 3 मिर्चों को आप पीस लीजिए और उसके बाद इन तीनों को 100 ग्राम पिसवा लें और इसको आधा चमचा पाउडर जो है उसको शहद में मिलाकर आप खाना शुरू कीजिए। अगर आकरकरा एक मतलब असली जो आकरकरा वो भी इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ है कि आकरकरा भी मिल जाए तो वो चीज़ें आप 100 ग्राम लेंगे तो आकरकरा 50 ग्राम ले लीजिए और वही उसको 1/4 स्पून शहद में मिला के ये लीजिए, अल्लाह ताला आपका मसला इंशाल्लाह ताला हल कर देंगे, इसको खाना है। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम के मुताबिक हम ये बताएं कि इसका जो रिपीट होता है जो चीज़ें आपकी रह जाती हैं वो आप रात को 1 बजे हमारे प्रोग्राम का रिपीट भी होता है। और इसी तरीके से अगर आप फेसबुक में हमें ज्वाइन करना चाहें तो आप फेसबुक में भी ARYQ TV लिख के और आप फेसबुक में आ जाते हैं, यूट्यूब के अंदर भी ARYQ TV आप लिखेंगे तो ये हमारे सारे प्रोग्राम आ जाते हैं, यूट्यूब में भी देख सकते हैं, फेसबुक में भी आप देख सकते हैं, वेबसाइट हमारा है उस पर आप सवालात कर सकते हैं मुझसे, अगर कोई आपको अहम नुक्ते पर बात करनी है 4 बजे से रात के 8 बजे तक के जो मेरे नंबर आते हैं उसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें आपको जो बेहतरीन आगाही होगी वो हम देंगे। और हमारे प्रोग्राम का मकसद जो है वो ये है कि अल्लाह ताला आपको शिफा दे। और डोज़ के मुतालिक या ख़ुराक के मुतालिक आखिरी आपसे बात करूँगा कि जो खुराक बताई जाती है, जो डोज़ बताई जाती है उसका ख़ास ख्याल रखिए कि आया ये जो चीज़ मैंने बताई कि 1 ग्राम लेनी है, आधा चमचा लेनी है, चमचा जो है टीस्पून जो होता है वो अमूमन ये होता है कि उसमें जो है 5 ग्राम दवा आ जाती है अगर उसको पूरे ऊपर तक के लें, लेकिन अगर उसको आधा लिया जाए तो 2.5 ग्राम के करीब होती है, वाटर लेवल पे अगर आप लेंगे तो वो 3 ग्राम होती है। तो ये चीज़ें औज़ान का आपको ख्याल रखना है क्योंकि शिफा जो है वो तबीब के बताए हुए औज़ान पर भी होती है, 101% शिफा जो होती है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ होती है। तो नाज़रीन हमने आज आपके सामने जिगर के मामलात में जिगर की कमज़ोरी के मुतालिक जो है वो आपको बताया कि जिगर की कमज़ोरी के लिए हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, और जिगर की कमज़ोरी के लिए जो मैंने आपको कई चीज़ें बताई इसमें एक चीज़ और मैं आखिर में ऐड कर दूं कि अजवाइन इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ है कि जिनका जिगर कमज़ोर होता है जो निशानियाँ मैंने शुरू में बताई उसमें आप तकरीबन 10 ग्राम यानी कि 1 टेबल स्पून जो है अजवाइन ले लें और उसको आधा गिलास पानी में पूरी रात भिगा दीजिए और सुबह नाश्ते से पहले जो है उसे छान कर उसका पानी पी लीजिए। ये जहन में रहे कि अजवाइन नहीं खानी बल्कि उसका सिर्फ पानी पीना है, रात को 1 टेबल स्पून अजवाइन भिगा दीजिए और भिगाने के बाद जो है इसको सुबह छान कर इसका नहार मुँह पानी पी लीजिए तो इससे आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला शिफा देंगे। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।